那么大大不够挖多然哈多大妈大妈大大便杀度呢哈我拿你大大 ဘာဖြစ်ရမှာလဲဆရာဘုရားအမြင်ဆုံးတော့ခေါ်ကြမှာကိုသိ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟိုမှာမမပြေးလိုက်နဲ့ခလုတ်တိုက်လေလို့သူ့ကိုယ်ပေါ်မြေဆိုင်ကြီးပြုံချပုံပြီးဒုက္ခပါပဲ ဒါများဆန်းတာမှတ်လို့ချစ်ချစ်ရ ဘာဖြစ်လဲကိုသိရှင်ကလေးပြောလို့လူစိတ်ကင်းမဲ့လေလေ ဟုတ်တယ်လေဒီလုံယုံမှာကဒါ တော်ပြီဘာမှပြန်ပြောနေစရာမလိုဘူးကိုသိဆရာဘုရားအမြင်ဆုံးတော့ခေါ်ပါ ကောင်းပါပြီလေခင်ဗျာကောင်းပါပြီလေ တဖြစ်လည်းနော်ဘယ်လိုလူလူများမန်နေဂျာဖတ်နေတယ်မသိပါဘူးလား ဟာဟိုဟွာကျူးပါလူလူ ကြည့်တော့မမပေါ်ပါမြေခဲတွေကိုအများဆုံးဖယ်ရတ ယ်ပြရပြရ ပြရဆက်မလုံးဆက်မကွာ တွေးရတယ်မြေတော့မကောင်းပါလားကွာ တို့ပါသေးရကွာ ခေါင်းနဲ့လက်ပေါ်မြေတို့မပြီးလို့အေးကွာဟဲ့ရစေအေးပေါ်လာပြီမမတကယ်ကြီ းသိပြီပါရဲ့ကွာ ပြော ဒီလိုတော့မထင်ပါဘူးကွာ မမ ဒီလောက်တန်းရည်တွေရတော့သိဖို့များပါလေကွာ မမမမ ဟာကျွန်တော်တည်နေပြီဟာ တည်နေပြီတည်နေပြီ အထင ်ဟင်သူတွေရတယ်မြင်မကောင်းအောင်ပါလားမမမမ ဟာအခြေအနေကတော့လေအမြင်မဲ့ဖြစ်ချင်ဆရာတော်နဲ့ညာဆုံးပြမှာဖြစ်မယ ်တည်တည်လို့မတည်ပါဘူးနော ်ဟာအခုနေတော့အသက်ရှူသေးတာဗျာဘယ်ကတည်ရမှာတော့ ကဲတဖြစ်လားငါကားဝုတ်ပြီသူသိငါဆရာဝန်ထုတ်ခိုင်းထားခဲ့တယ ် ညီညာတော့ကြစို့အကျန ်အေးကောင်းပြီ အထင်းမကကိုမမကိုတဲပြီးကယူဆိုင်ပါလားကိုထွန် းအေးဟုတ်တယ်ကွာစီးဝုတ်တော့မပြုတ်ဘူးအိမ်မှာမဆရာဝန်နဲ့ကြက်မပြီးကုပေးနေကြကွာ ဟာသူတို့ကကြောင်းနေပြီကွာကိုကြိုင်နဲ့အတူတူပဲငယ်တငယ်ချင်းတွေတည်းကွာ အော်ဒါကြောင့်လဲနင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောဆုံနေကြတာကိုငါဖြစ်မောင်မောင်ရေကိုကြိုင်ရေတတိမရေကိုရင်းနှီးလွန်းလို့ တောင်ထင်ရောက်တဲ့ထင်းနေတာမဟုတ်လား နင်းတို့လဲဘာမှတောင်ထင်ရောက်လို့ထင်းနေလေသူတို့မန်နေဂျာဆရာသိန်းကသူတို့အမျက်ဆောင်ကြီးကြည့်နေတာကွာနော်ဒါပေမဲ့တတိကြီးပြေးပြီးမှဆရာသိန်းကိုကိုမောင်မောင်တို့တိတ်ပြီးဂရုမဆက်ကြတော့ဘူးကွာဟော간장넣고니미개개개놀라신냐고 디메고땡 응 루드마리퇴빈만자래디러라가뚜삐부뚜루샤라딘타네따인뚜삐라이바 오뚜루샤라딘나도가뚜삐니야마래라찌찌야 오뚜삐야마보တနေ့လုံးပင်ပင်ပန်းမနဲ့လုံးလုံးမလူတန်းမစေဘူးဆိုရင်ကောင်းမှာတော့မလားဒီမဲ့ကိုသိကျမကို bama biom ni ne. Laga tobi muda si mama. Mahuk dewu cici, mahuk dewu. Mau mau nu kujai nu ha. Cici ne tengah jam sih bima. Lalu tu mana loga jangu cici mati dewa. Bama cici li. Laga tobi bu. Cuma lemah tobi lagi. Kau mah bija kaya, kau mah bija. ก็ทำอะไรฮะยังอะไรนี่นู้นใช่ไหมข้างหน้านี่มีอะไรจ้าบีฮะหรืออะไรน่ารักบีฮะจริงๆเลยไม่จริงมั้งทารีมลูกว่าวฮะนี่นี่ก้าวมาที่จ้าบ้าฮะฮะงานนี่ก้าวมาดีแต่ยังไม่รู้งานที่ยันนี่อินเดียนี่นะฮะฮะมาเข้าทาร์เวฮะนี่น่าลงลุงพี่มาพี่อันโบกูรู้ตัวมาวูกูว่ามากี่ยุ่งใส่ตัวว่าลาบีกี่ยุ่งใส่เลยฮะนี่มาดีทารีเมื่อไงอ่านน่ารักบีมิเชียฮะโตวีมาม้าวโตวีนี่งานเสร็จแล้วติดสก้าเลย นี่ทำไมลี่นี่พี่อันนี้เนี่ยพี่อันไหนเนี่ยโอ้ไม่ใช่ที่เรามาเลยเพื่อพี่อันนี้มาไหมพี่นายแต่เรื่องเรื่องนี้มาที่เรื่องฮะคุณมาแต่ยินดีบารีชาบีบารีเส้นสั้นนี่ด่าเลยยามลูกสู้ยามลี่นี่งั้นแต่เด็กสาวเหรอฮะนี่สันดาเรื่องงานนี้ว่าไหมเกิดจีนับอ๋อที่เขาเบี้ยวเอาไหมบารุนี่งูล่าสามเปียคุณจะล่าทับิงอาปีทารีอ๋อลุงมีที่ไหนมีเช่ มันลงมือมาเอาลงมือนี่น่าลงมือเบี้ยวดาวฮะที่มีบ้านมันลูกผู้เสียงเงาเบี้ยวท่าละฮะเกิดสบายเลยพี่อ่ะเอ้ยนิวพี่ยอลี่นิโน่ชาวบ้านที่ทาร์เรตได้ลูกตมาอาลงมือล่าจะตูบีไลบีอันนี้ก็ไล่มาดีลูกตูบีจริงนิโป้ฮะตัวก็รู้ตัวเงี้ยจริงมันรู้เนี่ยพี่ชี้สิงหาเรกูคุยกับจะได้ไม่จูซาร์เรสวะนี่แหละที่ทำไปนี่แหละมีน้าไป ตัดชุดเลยคู่ขายยามีเข้าละเข้าใจชิจิยังก็คู่ด้วยอะรูปแบบดูด้วยแต่ชุดตัวเราบ้าอะไรดีรู้ท่าขนาดขู่ขันยังไม่เคยพูดอะไรกูดีด่าเรียมมันเนี่ยจะเลิกเด็กเชี่ยโอชูมุนยามเชี่ยโนพี่เนี่ยร้านสุราวุ้งกูติงน่าเลยละ ที่เรื่องชิจิไอ้รูปแต่พัดตาปูมันชาวันเนี่ยชิจิเลิกตัวมาเลยกูล่าจะตัวเป็นนี่กากายอ๋อด่ากันหรอตัวดูเป็นมันจ้าละ เป็นมันเราดูข้าศึกเชี่ยมาบ่ทีเมื่อกูได้ที่พี่เลี้ยงเธอตรงอ่ะลูกตั้มมาไหมล่าจะกูเนี่ยไหนเดี๋ยวนี้เนี่ยเบบีลูกกูมาจันทร์สักใครเนี่ยจูนิสเนี่ยกูจะมาเราเล็ดเทียมมาแต่เทียมเองเชี่ยแต่เทียมเองน้าเลยล่ะลีเซียเสียจีบาลานะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า ติดแค่เดี๋ยวดาขณะขณะคู่ขานี่อ่ะยังไปลุลงมั้ยเลยเอ้หอดเดมิชิเกอะหอดิบีลงชันน่ะตัดตุลุลงงั้นโหตัวหลุตมะนี่หาเนี่ยเพิดตะเทยชื่อเซ็งก็ได้บุกรจุษาลุไปเลยสอเน้นติบาเลยติบาเลยวงเวเลตุตะลาเนี่ยแต่แม้ซี้เลยซี้เรกระเด้นสุดตุลุบ่เลยตะหากะวงโกตุตะอย่างบลาบไปลงนี่ตะหากะยูบอกผิดนี่แต่ตัดตุกูขาเนี่ยกฤษดาก็ไม่ต้านซีเนี่ยดิ ไอ้บ่าวเนี่ยพ้ากอดดูสิมาเว้ยงั้นแล้วน้าเลยบาเด้ฮะ ดีตัดถุยโคคันเนี่ยล่ะตุ้ยเล็ดเฉ็ดเลยสู่ล่ะอ๋อบะซุไม่เฉ็ดพี่อ่ะมาတော့กูอ่ะပြောတော့မကောင်းဘူးဟာမင်းเนี่ยกูသိင်းလက်ချက်ကလွယ်လို့ဘယ်သူဖြစ်အောင်မှာတော့သူပဲရှိတာပဲเอ๊ะဟုတ်တယ်မောင်မောင်ပြောတာငါလည်းလက်ခံတယ်ထောက်ခံတယ်ကဲဒီတော့ကအကျန်းကြီးဒီလိုလုပ်ပေါ့ဟင်းမင်းနေရကိုသိင်းကိုတတိထားเอ๊ะနော်ညာဘက်ကင်းကိုလည်းသူနဲ့လွှဲမထားနိုင်ဘူးမင်းမှာစောင့်ကြည့ ูล่ะ เอนี่เนี่ยกูเวงาอากูบาเลยฮะ လာရေးကြည်မင်းကငါညှော်နေတာနဲ့အတော်ပဲဟိဘာတော့မလဲပြောဘရန်ဒီလားဝီစကီလား ဘာဆာဘရန်ဒီပဲချက်ကြတော့ဗောဆယ်ကဲကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့ကိစ္စက ကိစ္စကဒီနေ့ညတတ်ထုတ်တွေထုတ်ရလိမ့်မယ်ကားယူခဲ့ပြီတော့ ဒီစုံဗောဆယ်ဆရာကူလို့တတ်ထုတ်တွေခုတ်ထုတ်နေတာတထင်းမှကလုံးဝမရင်းမိဘူ းမရင်းမိလို့အခုလိုလုံနေတာဘောကွာဒီမဲ့နောက်ဆုံးငါလက်ထဲကိုစီးစိန်နဲ့တကွာတထင်းမှလေးပါရောက်လာမှာကွာရောက်လာမှာသိလားချကွာရောက်ရော က်ချောက်ပါချောက ်နေတော့ဆန်လာကွာ ဟိုဒါဖြင့်ဆရာကတထင်းလုံးပေါ့နော်အဲဂူညာအစီအစဉ်ကဘလို့လဲဆရာရေ အစီအစဉ်ကတော့ဒီညတစ်ချက်ပြီးမှကိစ္စပြီးရ ဟုတ်ပြီ အဆောင်တွေကတန်ချောင်းခောက်ရင်ဒီတခါတော့ငါကိုယ်တိုင်ဟန်ဆောင်ပြီးထွက်လိုက ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမနေသမောဆရာကိုယ်တိုင်ထွက်လိုက်လဲကျွန်တော်တို့ကတော့ခံပြရအောင်ပါပဲ ဒါပေါ့ကွာပြစ်ပေါ့ ဟုတ်ပြီ ဒါပေမဲ့ငါတော့မထိစေနဲ့နော ်ဆရာမကျွန်တော်တို့ပြည်အောင်လဲအချက်ပြအောင်မှာပေါ့ စီစဉ်ထားပြပါပြီကွာနာမန်းပြအောင်လက်နှိတ်တမ်းပြီးသုံးငါထုတ်ပြပြဋိဌာန်းကြည့်ပေါ့ အာဒီလိုဆိုရင်စိတ်ချဆရာကဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကားအတွက်စီစဉ်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်လား ကောင်းပြီအားလုံးပြီးပြီစီနော ်ဩစိတ်ချပါဆရာရဲ့အကြချင်းကြောင်းလည်းသိတာနဲ့မှတ်ဘူးလားကြော်နေမြင်းစင်းညမြင်းစင်းညဒီကအန္တရာယ်ဟုတ်တယ်ဒီလူကဒီလူကဒီလူကဘာလို့ငါနေလဲကျော်ဒါဒီလူကောင်းအောင်အသားလေးမှတ်နေည ဟို အသားမကျစေနဲ့နော ် အသားလုံးစေကြားလ ားဆက်ချဆက်ရအောင်ဟာတတုတူလုံးပဲမဟုတ်ကားငါးစီးပါလားဟင်တတုကိုခိုးထုတ်နေကြတာလေမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဖြစ်အချက်ပြတန်ကြောင်းခောက်ပါဟာ โอ้มานี่จ้ะตู่ตีนเนี่ยก็ตีล่ะจ้ะไ ม่ไอ้ตู่ก็ไอ้จันเนี่ยก็ตีล่ะล่ะทีนี้จี้ก็ตะคู่นี่ยี้ไปเฉยเลย ครับเกี่ยวนี่ตอยๆอย่าล่ะตีจ้ะเลยตีจ้ะเลยโอเคโอเคตีล่ะไอ้อุสุก็เล่นนี่ดำมี3เจทุบแกเลยเปล่าเออเสียไปเลยอุสุนี่เราเอาตะแนกกูล้วยไปแล้วเปลี่ยนชื่อดิ จ้ะ ตีนี่เนี่ยเ ဘာလဲတတူတွေပါသွားပြီ အတူတွေပါသွားပြီကျွန်တော်တို့လည်းမိနေပါသေးတယ်ခုကူတော့တော့ကျုပ်ကျုပ်ဆုံးပါဟာ လိုက်လဲမိမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာ ဟိုပြီးပါတယ်ဗျခုတော့ထွက်ချက်ကောင်းတော့ထုံးဆမ်းပါခင်ဗျာလည်းဗျ အဲခက်ပါလားကိုကြိုင်သူတို့မှာကတနက်တည်းနဲ့ဗ ျဘာဖြစ်လ ဲအောင်ပြစ်သွားသေးတာကံကောင်းလို့ကျုပ်တို့ကိုမထိတာ အို းဒီတော့လက်နဲ့ချင်းလဲမမျှဘူးနော်ပြီးတော့ညအချိန်ကြီးဆိုတော့အေးလေဒီတချီတော့ကျုပ်တို့ခံလိုက်ရပါပြီဗျာခံလိုက်ရပါပြီ ဟင်းเอลขมย่าแมเนเจอร์ပဲขมย่าตบอปอเปีย ปัตตุซีก้าวในไต่ขันเนี่ยล่ะดาบาเนี่ยสุ3ใหญ่ชิดตัวไปกูเต็งดาเนี่ยเว้ยม้วนมาเว้ย อืมဒီတခါတော့ငါကိုယ်တိုင်ဆုမိလိုက်ချတာပဲအာမတန်လို့မလျှော့လိုက်ရတာမယုံရင်ကိုကြိုက်ကိုမေးကြည့် ဘာဗျာမယုံရင်ကိုကြိုက်ကိုမေးကြည ့်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကိုတည် းဒီလေမင်းလည်းသိတာပဲမဟုတ်လားကွာ ဟွတော်ဆောင်းပါညာ ขมยาละทาลุหึกูมาจกโกลาบิตัดติทูมนี่แหละขมยาญาลุขมยาค้าได้ဥษาเลยบ้าบ่แกบลุแลกูเต้ใจง่าပြောတော့ရှင်ญาလို့ဆိုโอ้เนမယုံရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးချစ်ချစ်အေးလေကျမတို့ကလည်းပလိအဖွဲကိုမှစောင့်မှုငှားမထားနိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ရှင်ရာဖြစ်ကာမတကာပဲပေါ့ကျမသွားမယ် ਮੈਂ ਬਾਲੂ ਬਾਵਾ ਲਾ। ਆ ਚੌਕ ਬਾਲੂ ਬਾਵਾ ਲੋ ਲੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈ ਛਾ ਦੇ ਅਚਾਉ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੇ ਜੀ ਲੋ ਪਿਓ ਰੋ। ਮੈਂ ਬਾਲੂ ਨਾ ਨੈਣ ਲੋ ਪਿਓ ਯਾ। ਹਾ ਨੋ ਮਹੋ ਬੂ ਲਾ। ਚੌਕ ਲਾਈ ਛਾ ਆਉ ਗੁਰੌਂ ਨੇ ਆ ਕਾ ਕੋ ਠੌਕ ਬਾ ਸੋ ਰੋ। ਖਮਿਆ ਲੈ ਨੈ ਮਸੀ ਬੂ ਬਾ ਬੂ ਨਿਆ ਬੂ ਨੇ ਛਾਉ ਫੇ ਫੇ ਲੌਟ ਦੇ ਲੇ। ਦਬਾ। ਐਰੀ ਡੋਂਗ ਆ ਚੌਕ ਪਿਓ ਦ ਲੋ ਦਾ ਲੌਟ ਨੈ ਗੈ ਯੇ ਲੇ। ਤਖੋ ਲੇ ਆ ਲੌਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਟੁ ਮੀ ਮਾ ਪੇ ਜਾ ਰੇ। ਖਮਿਆ ਪਏ ਬੋ ਨੇ ਲੋ ਖੁ ਲੋ ਫੇ ਯਾ। ਨੈ ਨੈ ਲੋ। မင်းကတထင်းတဲ့တငယ်ချင်းဆိုပြီးငါ့ကိုအာခံတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားဟိုးကျုပ်ကမှန်တာကိုပြောတာပဲဒီမဲ့သူလီကောင်းလို့လူစားကများမှန်နေကြကိုလူစွာလောက်ရတယ်လို့ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ ไม่ยอมเลยทำไมกว่าฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ ตัดถุรีกูบาตัวดาเว้ยดิดีวาลีคันยะเมบัวတော့กั่นนี่บาบีมะมองเยอะมะลีกูเนี่ยไม่ไถ่ดิปิสิดิไม่ไถ่อยู่ถั่วตัวดาเว้ยฮะเนี่ยสิ่งเป็ดนี่ซ้ํามาเลยมะสิเสร็จอยู่ซะหยังอ้อมเมียมาบ่มะกูล่ะอืมมะมองเตียเอาไปอาเปสกาเปียวแม่ดูสิดิใจนูมะลีตะเงินจี้นี่โหลดาวตะบอมทาอูอลุษิเนี่ยลุตะมาโหลตะโพทาเด้ฮะ ดิโหลเล่นบ่กูน่ะมะเจ กูพี่แกเลยป่ะกูพังแกก็กูตึงหญ้าหลุสุบิแล้วก็อแจงก็ท้อป่ะนี่อืมเออโดนหญ้าซะลงนี่อยู่กูดูลาตัวอยู่ป่ะไม่เจ๊ฮะเบลุพี่แกล่ะแจงพี่ล้วนน่ะว่าลูกก็ถอดออกมาไม่เจ๊ฮะนี่ก็ลูกก็ถอดออกมาบ่พี่เลยเฮ้ยถูกต้องเอ้อน่ะจี้ออกมามาอแจงง่าบ่มาบลูตะโบท้าเด้โหนี่เนี่ยไม่ใส่มาอูไม่เจ๊อ่ะ ผู้กองก็ตึ้งจ้ะตึ้งจ้ะทุกข์ป่ะเอ้ยแล้วตึ้งสู่ได้กองมันนี่ถ้าลงเนี่ยพี่งาเน็ตตัดถุไปมาอลุบลงไปมามาเมย์ลงจีลงนี่แกดาเว้ยแจ๋งนี่บาผิดล่ะล่ะเลยถ้าตอดาบาเว้ยฮะสิ่งนี้เสียเลยตะคู่พี่ตะคู่จ้องเนี่ยอะไรไม่รู้ผิดล่ะแจ๋งเยอะซะมาเมียอ่ะโดจีมอจีนี่อีซิซิอโจ้จะจ้องชิ้นเปียวมาอ๋อเมียนูก็ดูดอดาจีเนี่ยเปียวเนี่ยมาเลยมามา เงี้ยตีบาเลยกว่าแล้วเป็นสุดแล้วกองจ้องงาอลุ่แค่เฉยๆจ้าบาดิไอ้ดาเป็นแม่ฝ่ายมิชเช่เนี่ยน่ะโง่แก่ไปတော့งาอลุ่เสร็จลงนี่แล้วสุดาเมียพี่บ่กว่าพี่บ่เอ้ยบาเฮ้งางาเลยบาดิกูตึ้งเนี่ยบ่ผิดดาเลยบ่ผิดอ่ะมาเลยฮะย่าตะคูนี่ตัดถุนี่กูก้าเนี่ยลาโพดตุ๊ดงาไล่ฉ่าเอามีไหนมาพี่เลยสุบิ๊ดกูดองแท้อ่ะเจ๊ก้าเนี่ยเต็นไล่ไข่ดาโกเจ๊ก้ากูจ้องๆลุ่อีไม่ไล่กูเลย ว่าเราไล่ชาลุชิยเลยตัดถุนี่เนี่ยเปลี่ยนยามเลยตะคูนี่แหละมีมาปี้ท่าเลยไอ้นี่ชาวเนชิมาตองงามาเปล่าแกเอ้อล่ะตูก็เนเลเปลี่ยนตั้วยอตู้เบ็ดก็ไม่ตกขาเข้าหน้าสุบิว่าโหแม่เลยฮึว่าแล้วตูเตยบ่เนราญัดน่ะดิกูเปล่าสุบิ๊ดอว่าโหลูกก็ทุบแกปี้รอเทงก็ว่าซ้วยทุบเลยบ่าย่ําเลยฮะว่าแล้วเปลี่ยนพี่รอช่วยแกล่ะบ่เอ้อล่ะ ตูเนี่ยก็อลุตูลุโหลดผิดတော့จานาเนี่ยแม้ဆက်เส้นมานี่จิงานนี้ตีบาเลยฮะงางาเลพุพิเล่แท้กระเดะก็ลุลาได้ลุหลูจิเนี่ยดาตู้โหตะโบไม่จานาบาบูตูเนี่ยพินลุงลุงาซีวายีดิสู้ยุ่งนี่ดาพี่เป็นจิจิจิจิกะตะเงินจิ้นสู้บิป่าซาเปยดาพี่กองนี่ก็ไอ้นี่ง่าใจหน้าโหสอกาดิอลุก็ทอดเป็ดบา ชิงอ่ะทุกใครในทุกไหนม ึ งเมียนเสียบีมาทุกตีทุกยามเองน่าเลยล่ะ ดีเลยล่ะยาบาดียาบาดีถ้าพี่งาทั่วไปใช่ไหมเฮ้ยเล็ดเถิดเนี่ยก็โจ้สาบีลูกอะไรมันนี่จะกางอ่ะปูนี่ดาเว่ปูนี่ดาเว่อ๋อสามสิอ้านามสิงาทั่วเด็กว่าทั่วดาเว่กาง เลยไม่ว่าโอ้พันนั่นเลยมันนี่จะอยู่เลยซึ่งจะว่าลูกมันบ่เจ้ามันไม่ใช่ลูกดิยะซ้ายอ่ะดิเออใต้เนี่ยก้าวไม่ล่ะลูกอ่ะ หึเข้าป่าเลยเสียเสียไม่ใช่หรอกเราตัดถุด้วยมาตัดถุดิโคไม่ขาเว้ยนี่บ่เอาเหมะครับ เนี่ยเข้าป่าเลยเข้าป่าเลยเข้าป่าเลย ไปก่อนนะจ๊ะทีละจิ๊ดๆนี่ไม่ก้าวเลยนี่ตังค์เงินจริงนี่ไปก้าวเลยป่ะมันนี่จะไม่รู้บ่กูมันนี่จะลงว่าไม่รู้บ่กูเนเน่เนี่ยตังค์เงินจริงนี่มันนี่จะลงบ่แกงาถอดดิงาต้านบ่กว่าถอดดิบ่ถอดดิ เจซูติมาเลย ครับเนี่ยเ จซูติมาเลยเจซูติมาเลย นี่นูก็รอยีนี่งาก็รอเสิกเน่ลาไปตะเกบาเว้ยอ่ะพอรีมาแล้วไม่ติดอู ทีนี้จิพอรีปีลงชันดาตัดดูนี่ลงงานกูอะกูเฉิงก็ซะดินิมเมเนเจอร์ลงบ่ฮล่ะนิมเมสักกันเลยบ่าอะกูก็มาทุตรุเปียซะมางาโหฮะအလုပ်စကားဆိုရင်လေတို့နေ့ကပြေကျောစားပြီးလုပ်နေရတာလေဟုတ်ဒီအသိဆိုတဲ့ကွာအမှုသက်သက်ပါလက်ကားမှလည်းမထူပါဘူးလူရဲမတယောက်ရော့သွားတယ်လို့ပဲနင်မ ှထုတ်သားရဲ့မိချစ်ဟာနင်ကိုယ်တိုင်မန်နေဂျာလုပ်သူလည်းရှိတာပဲအလကားစိတ်ညစ်စရာတွေသူ့ရဲ့မနေစားမှလည်းနေရလေ ဒီလေဖြစ်သည်မအကြောင်းအကောင်းမထားရတော့မှာပေါ့ဟာခုချိန်ကစပြီးတော့နင်တို့နေ့ရောက်တာဝန်ယူပြီးတော့ငါစီးပွားပဲလို့သဘောထားပြီးလုပ်ကြပြီးတော့ဟာ ခလုတ်ကတင်းတွေတော့တွေ့နေပြီကြာကြီးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဘာများလဲဆရာသမားရေဆရာသမားအတွက်အနောက်ရှက်ဆိုရင်အာလုံးရှင်းပြရမှာပေါ့နေသမားကဘယ်ကောင်းလေလူစားကျွန်တော်ကိုပြပေးစမ် းငါကကောင်းမကိုမကျင်တတ်တာကွာ ဟုတ်လား သူမြောက်စားလုံးလို့ခွေးသားနဲ့ကောင်ကလူဘာဝဒင်းပစ္စည်းတွေငါအာလုံးပုံပြီ ဟုတ်ပြီလေ ထပ်ပြီးကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လူကိုဘုံဖို့ပဲကြံတော့လေ အာလူကမတရားကျင့်တာတော့ပဲကောင်းမယ်အလူဆုံးဆိုပေမဲ့စီကံဆောင်မှတက်ဆိုးရှည်တာဆရာ ဒီလူဆိုဟိုကောင်ရဲ့အစာဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာသူတို့ချင်းကငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်ကြီးလည်းဖြစ်ပြန ်ဟုတ်တယ် အုတ်ထင်းသူကလည်းမရှိတော့တယောက်နဲ့တယောက်ညားဖို့ပဲကြံတော့တာပေါ့ကွာ ဒါဖြင့်လဲအဲ့ဒီကောင်နှစ်ကောင်စလုံးကိုရှင်းပြလိုက်ပေါ့ဆရာအတူတော့မရှိရင်ဆရာကပဲပြန်ခေါ်ပြီးတော့မန်နေဂျာနေရာကိုပြန်ခန့်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒီအခါကျတော့ပစ္စည်းတွေအမှဲ့တွေချွေးလူကိုလည်းအစင်းချွေချွေ အာတကယ် ပြီးတော့ဆရာသိမ်းမလို့ပေါ့ဆရာတော့ဆရာ ကောင်းလိုက်တဲ့အကြံကွာကောင်းလိုက်တဲ့အကြံ ပိုင်နေပါလား ดุนี่เอาเลยมิฉิกแกมีป้าหลานล่ะเราไม่รู้บลาบไปลุยๆลุยๆม้อยังมันไม่ป้ายังมันไม่ขึ้นนี่ว่ะเอ ้เลยแม่ๆก็ตะนี่รอบดูอม้อเปลี่ยนไม่ติดเตี่ยวๆต่อตะทีลองก็กว่า อืมลิสะตัดต่อชวยกระก็เหมือนเล็กอาจารย์นี่แหละกู เอ๊ะเล่นงอไม่เปาะเน่มูล่ะเปาะ ซะอ๋อเงยบ้องจี้บ่พี่เน่กว่าดูก็เน็นเปียจ้อมแว้กว่าบ่ากว่าအဒူရူကတို့ချော့ခိုင်းမလို့ပဲစိတ်ကူးမှာပေါ့ ဟင်းသိလျှော်တဲ့ကောင်ပဲမြင်အရာလျှော်တဲ့ကောင်ဟဲ့ ဟင ်းတို့ဟာကျဲကိုတောင်ဆွတ်နိုင်တဲ့ယောက်ျားကွာဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့ယောက်ျားပါကွာဒီမှာမမိတဲ့ပန်းကိုလေတကျူးရှီရှီနဲ့ခွမ်းချူရမှာပေါ့ကွာဟုတ်လား ဒါတော့ဒါပေါ့ကွာမြင်အေးခါနကြပါလားအ ေးကွာ မရှိလားမြင် พ่อมะมังเนี่ยเจ๋งนูดาวน้าหนียามาโก เฮ้ย ดีมานี่นูด้วยละเพ่งเนี่ยปามูทอบะตุติอยู่ล่ะเฮ้ยซ้าจังหา เฮ้ยเจ๋งอะกูไดนามิกคว่ําเนี่ยฮะตัตตุตรอมีมาถั่วเลยมั้ยมิชิเก เอเน็งกูโดทุกกูโดเวมิชิเยเน็งช้ามาเนี่ยโดแลช้ามามาป้อ 都来个天老你不哈喏妈妈 大伯啊大伯这个把你先放下来 真有了好办嘿我就是人了你能把这铁腿皮啊什么不哭了你能来这铁老你不哈就这样家不妈妈妈妈妈妈 哦， 来把兄弟比你了哦，给吧哈，哪位可比吧没？ 嗯，妹，吉祥吉祥，阿老伯妈那些嘟嘟，哼，来兄弟来讲啊，阿要看了呀的不管，喏，嘿的嘛，老叔我来来把媳妇他们拿回去，对啦。 哎呦，阿弟，哎，你讲的讲没？好的，你们，你继续。 我都没人我都没人我都没人我都没人我 都没人我都没人我都没人我都没人我都 没人我都没人我都没人我都没人 我 都没人我都没人我都没人我都没 人我 都没人我都没人我都没 人我都没其实我想想想想想想想想想想想想 想想想想想想 想想想想想想想想想想想 想想想想想想想想想想想 想想想想想想想想想想 王总， 什么事？ 杨三姐， 后边请。 三月三日，你他妈见 了？后边请，你叫我一下。 来来来，别闹，阿龙他妈看你了。 给我听啊，我他妈！ 冷啊，孙女的，要上面吗？ 后边请， 咋了？ 我后边请。 这个混账的！ 哈，哪弄来了？看你吧，没来了呢。赵文，我明我对着心里过， 完了不中。 不能下西路吧啦！参加吧，别参加嘛，参加嘛，旁边给啥西路吧嘞？ 国家在那边看嘞，给啥嘛？我等着杨牛西个不来路，到去这个待嘛嘞？ 对呀对呀，骗嘛骗啊里边，你啥嘛？那边国家对多比不？ 对老哥呢？嗯，大家也有嘛？ 骗嘛骗啊里国家，国家，国家里路骗啊啦！今朝呢，空你空哎，自家面个不露露，今朝我去这个天南堡里。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈 哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这比比不其他的啥看什么不累呀心里怎么样这老头我把眼睛嘛没事吧我 后来怎么样我这老师啊你过灯啊第三我你多接近门地方手臂哦你这老头这比我背不离这老头我看见我怎么 样给高娘子也来打比打比打比打比没有路数的人啊别找妈妈把他照顾吧 就这个来怎么样谁是被没输的怎么把他不谁没顾吧我怎么样 哎呀，嘉义， 彪子， 我嘉义们队友不队伍的吧？ 好的， 这只卡罗没得少拿来挂。 哦，你们，第六所以，你讲那讲路上那路标，讲完了我不给你用嘛？给，问路十六家没说，带名家我都想嘛。 哎。 မသိရတော့နင့်ကိုလုံးလုံးရံသူလုံးနေပြီမရှိဘူးပြီးတော့အကျင်းဟင်မသိရတတ်တူတူကိုပြီးတော့မင်းနဲ့ငါတော့မခေါင်းလို့ဆိုပဲ အ ဲနင့်ကိုပြတော့သူမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲ ကဲညီနုစကားပြောနေညာအောင်နော်ငါဒီပကံနေတွားထလိုက်အောင ်ဟင်းဒါတော့မင်းပြောတာတွေဘာမှအရေးမကြီးဘူးလို့ထင်နေပေါ့ ဘယ်လို့ပါကျင ်းဟုတ်တယ်လေငါအနေနဲ့မိချစ်ခွန့်ပေးတဲ့အစားအစာလေးတွေကိုစားရင်းနဲ့တွေးကြုံပြီးတော့ဇင်ခံနေရတော့မှရှိသေးတာဒီလက်ကိုသမမနာတောင်ကောင်းတောင်ကိုလူကြီ းဒါတော့ကမင်းကတက်တက်မဲ့အသားယူတာပဲ ဟ ွန်းဂျန်နယ်လက်တစ်ဖက်နဲ့လည်းမင်းစားနေတာပဲ ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေမင်းကမပါပါဘူးငါနီးနဲ့ငါဘာလုပ်လို့ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားတပါခေါ်လီပြည့်ရင်ကန်စာသမားကအရင်ပြစ်ဖို့ငါကအရင်ကန်စာခေါ်ထားတယ်မောင ်ဒီလိုပါရမလဲမင်းကန်စာခေါ်ထားမှမကြီးသေးနိုင်နဲ့ကိုလီကျင်းတို့ကငါပါကွာ အမဲမဲလာလာသေ းမလဲကိုရွှတ်ပေတော့ကမင်းဖတ်မိတာမင်းလည်းမလား ဟိုင်းကဲပါတကယ်ကြီးရဲ့မင်းဒီတစ်ခါတော့ငါ့ကိုညှာဖို့တင်ပါတယ်နော်မင်းလည်းရွှတ်ပေုံလေးရဲ့လားငါကလीသေထွေးနာကပ်ပြီးတနတ်ပြစ်ခံရတာမောင်အခုမှဇင်ကြစာရှိသေးတယ်အဲ့အဲ့ဟုတ်ခံကြစာရှိသေးတယ်ကွာမင်းကလည ်းလာလာသေးကြရင်လာလာသေးခင်ဗျာ အဲ့ဒါပဲမောင်မင်းကကြိတ်ဖို့ငါကပြောင်းဖို့ဒါပဲဆရာဟဲ့ဒါပဲမဲ့ဆရာကြီးငါကအရင်ကန်စာခေါ်ထားတာနော ်အာသူတို့မြောက်စိတ်แท้ရှိတာတွေပြောနေလိုက်ကြတာငါချောင်းငါးထောင်ကြီးမှန်းတော့သိကြဘူ းဟာအာမိချက်လာနေတယ် ခေါ်ရကြတယ် ပလိတ်တွေပြောတဲ့အတိုင်းဆိုငါတော့ကာတော်ခင်နေပြီကိုသိန်းကလည်းငါမော်ရည်ကြီးနှောက်ရှက်နေတော့မှတူပါတယ်ဟဲ့ ဒုစီပါသေးတယ်ဟာ ဒုစီသားနဲ့ဟာ ဒုစီပါသေးတယ်နေစမုံနေရလဲပြည့်ပြည့်စည်စည်စူးစမ်းလိုက်ရင်မသိလို့ကောင်းဘာတတ်နိုင်မှာလဲတော့ ဟုတ်တာလေ ပလိတ်တွေနဲ့အတူနင်းလဲပါသွားတာပဲကိုသိန်းကနင်တို့ကိုပါဆွဲခေါ်ပြီးတော့ငါ့လုံငါကိုဖျက်ဖို့ကြံနေပြီပဲနင်တို့ကလည်းငါစိတ်မချပါဘူးဟာ အမလေးတမလေးလေးမိချေရဲ့ဟဲ့နေ့အပေါ်မှာဒုစိတ်ထားဘယ်လိုထားလဲဆိုတာငါရှင်ကိုခွဲပြလိုက်ချင်စမ်းပါပြီ အေးလေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးငါစီမလာနိုင်ကြမင်းတို့ငါအလိမပေးနိုင်ဘူ း ငါအကျိုးရှိတယ်လို့မင်းတို့လည်းအကျိုးရှိရမယ ်အော်ဟုတ ်တော်သေးတာဘူ းဒီလိုဆိုတို့ကတထေးလောင်းနေပေါ့ ဟုတ်လားဒါပေါ့ငါအကျိုးကိုသက်စွန့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သူဟာတထေးလောင်းပေါ့ငါစကားကိုမှတ်ထားကြနော ်အင်းမဲ့လေမှတ်ထားပါမယ်ဗျာမှတ်ထားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ ဟာလေကျန ်ဟာဒီကောင်ငမောင်နဲ့ငါညင်းနေရတယ်ဟာဟင်းဟိုလေဟိုပြောင်ပိုးနဲ့ကြိတ်ပိုးဘယ်ဟာကောင်းမလဲလို့ ဟာညင်းစကားလည်းဘာလဲဟာကျန်ရ ဟောအေးဒီဟာဟိုလုံကြီးစားကိုပြောတာပါဟာဒီမှာလုံကြီးစား อืมจีบัวก้าวเหมือนทีนะเว้ยโอ้โอ้ดายงามติบ่าวฮะงาปูรุ่นเนี่ยเพดาเว้ยอู้ถ่าเว้ยฮะ เอ๊ะ มิชิมิชิจีบัวก้าวเหมือนสุดีแล้วงาเป็ดก็เสร็จดีแล้วครับถ้าสวยเนี่ยตูงากูเนี่ยโอ้ไม่ผิดบ่าวดิดิกิสะมีอะไรกิสะครับปูนี่เว้ยจานนี่เว้ยก้าวมาเลยไม่ชิบล่ะลายอดอเว้ยติแม้อภัยเนี่ยอกางเนี่ยถั่วเนี่ยไล่ไปอ่ะมะโหลเด้เอองวยบลาสุชะมะเล ่ห้องลูกอ่ะรองวยเมี้ยๆไปมาบ่ จ้าล่ะ อืมอจีเจถั่วไหนมาถั่วไหนกูรอจี้พี่รอไล่ซ้ําตัดจี้มั้ยลิ ถ้าบ่ดิ ใต้มวยวุสู้ยงาบาไล่มั้ย ย่ารอกลางวันใดเซมัยกวยรอดอชื่ออ่ะชูเล้กูเนเน่ซื้ออ่ะดิเอ๊ดีเนี่ยกูบะโมตะทีไม่มาจ่ายเองตะยูตะทีกูป่ะมาเลยเนา ะเกดีลูกสุเล่ตั้วจ่าดาบ่မမ ए ယူစရာရှိတာကြီးယူငါပါလိုက်မယ်မမတို့လည်းယူခဲ့တယ်နော ်ယူခဲ့ပါလေငါဒီကောင်ကိုသိစိတ်မချဘူးဟာဟာလက်ကမှန်ကြလား 我写的这边就完，路就要到那里去了，对呀嘛。嗯，干啥不写？干啥？你这边有哪个人在吗？我哪不能？我哪在吗？我哪在吗？哇！干啥不写的了？我们叫我们不写，我们叫我们。啊？我说我收到嘛，你也做么大的对吧？你叫我们，叫得了吗？叫我们。你这，我说你这，你这啥？我不写干的啊？你干啥？你还当兵的干嘛？其实俺这种那边写着的。 是嘛？你都对。哎，我没事。OK，第三个公民，第三个公民，那当然了。一路人肉麻的，不如，比如说，看看人家的，干干净净的，那没。 哦，我出门没得，哦，等那天丫头路，这皮皮筋差你丫头木吧？别了，别了。嗯，好比，好比，第二说的，本那都没戏的。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，

ခေါ်လာတဲ့ကိစ္စပြောတော့တခင်မရဲ့ငွေငါးသိန်းခွဲရန်ငွေပန်းမရှိအဲ့ဒီငွေတွေငါတို့လိုချင်တယ်ပြီးတော့တူထားသမျှတက်ထူတွေအားလည်းလိုချင်တယ်ဒါပဲဘာကွာမင်းတို့ပြန်မေးဆွဲတာမလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မင်းတို့နာနာနာနာမသိဘူးငါသိတာစောစောကငါပြောထားတာလေအဲ လို့ကြလေကွာဒါပဲကြကြပါလေရော့ဒီမှာလက်ထိုးပြပါတခင်မနက်ဖန်ရန်ကုန်လေးမြန်ရှိဝေသွားတုခိုင်ရတယ်ဒီရှစ်စားပြီဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဟင်တခင်မရဲ့အင်ကဘော်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမမကျန်ပြောအောင်ခင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်ဟေးမပေးနဲ့မိချိလုံးဝမပေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့လက်မကိုလှောထုတ်ပေးတယ်အော်ခင်ဗျားတို့မြောက်ကသင်းမရဲ့အခါတော်ပေးလို့ဟေးကဲကဲကဲအတိုင်းငယ်ကမြောက်ကိုကောင်းကောင်းချမှာဟုတ်တယ်ဆိုက်ချစီရဒီမှာအသေးပဲမမမြတ်တေးချင်အဲ့ဒီကိုကြွနေမယ်ဒီနေ့သူတို့နဲ့မဆိုင်မနေသူတို့ကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးကျမကတော့တတ်ပလိုက်ဘာလဲ ตะเทมมาเนี่ยเปลี่ยนลงชั้นน่ะปะทุบิงอ่ะตูดีล่ะปะทุบิงงาได้เนี่ยยอมได้แก่เจ้าดีมาเล่มมาทุบิงโอเคเจตุติมมาเลยครับยังยอมเหมือนกันงาเดินไปตั๊ดทุบยังไงครับเนี่ยเอาลงหลุบไปมาอดีตยาเรามาเอเอซีๆอนาจินใหม่มาเลยเนาะปล่อยบ่าวมั้ย จีซ่าฮะนี่ซะมันไม่ฉิดแล้วมันตะหนักกว่าไปอยู่ล่ะเอ้ยงาฉิดแล้วมันตะหนักป่ะแหละตรุเองก็ลาတော့ปี้โลมันลงมันตีดาเนี่ยตะหนักกูจูพั่วพี่တော့พังขันไล่ตาไม่เนี่ยกว่าเผ็ดกว่าเผ็ดอยู่มั้ยไม่เนี่ยเตกองเออเนี่ยอู้เนี่ยกว่าโหมาโหมดิมาหูกว่านี่ไม่เฉ็ดซ้ํามาเนี่ยกว่าคู่ขันโลยะได้เฉินเนี่ยพุ่ยตีโลป่อ คู่ขันชะเลยโตต้องอย่าสนุกมาละกะจั่วตัวไปเลยเก๋บ่ฮะจิซี้นี่กုံบี้ได้นอกတော့ลุอัตตะติโหอสิมะปาซินเนี่ยฮะฉิ่งซะบีลงจ่าน่ะบ่อย่ามาเด้เก๋มอมๆเฮ้ยอย่าจ่ายเลยเน้แม่งาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ไม่ใช่นี่แค่มันนั่นแหละตอนนี้ก็ว่าไม่ลองเลยแหละครับแม่สีมีกว่ากับถัดต่อไปเนาะรู้สับเยอะรู้สก้าอย่างเดียวแม่อีบากว่าสิฉาซะมาอ๋อเฮ้แค่ก็มามาบ้าดูเมย์เอ็มมาเนี่ยแกร่างาสิไม่ฉาบุญเนาะอ๋อแม่ถ้าเป็นแม่งาข้าเสียงกันซาขอท่าละเนาะน้องไม่ใช่ปะเดี๋ยวมาจีก่อนเนี่ยยืมเลยครับ โอ้ไม่ละ เล่ห์ข้ามมามูเนี่ยกันซาขอเรื่องสุดละ ละกะบาจิจิอ๋อมามาเนี่ยกูใจหน่อยสินี่ล่ะกูถูกดิถูกป่ะตาแหละขะมียากูติมาพาลาลุกตาเจอมั้ยเมนูอ่ะเนี่ยง่ากูกูเนี่ยดิอะเทนล้วยนี่ตรงเว้ยกูป่ะเอ๊ะงาอะจิตตะเร็งกูจะโหลลําเมียล่ะบาตะแกบางาลงว่าสิไม่ก้าวมากันเตียบ่ลีกันเตียบ่เอ๊ะเล นี่โน่มาซีมันอุจจุเดงามมาไม่ใช่เว้ยกูผิดเสียอีกกูน่ะบ่ฮะตัวซ้ําบ่เนี่ยขะเนี่ยสึกาโหจี้เปียบ่ไปตึกกูต้มจะเลยเว้ยผิดอะไรลูกขะเนี่ยก็โซจินโหล่ฮะเอ๊ะๆไอ้ดิโหลไม่เข้าป่าวกูว่ะโหลไม่เข้าป่าวงั้นน่ะสึกาตัวน่ะยอมจี้ต้มสิไอ้ซีรินาเนี่ยบ่าซีรินาเนี่ยบ่าอ้าวจี้ๆบ่าเปียวๆๆเนนดีโหลผิดตัวดองานเนี่ยไม่จี้อ่ะหนิมาบ่ พี่รองานหานินุเนี่ยอยู่ยินนี่เป็นหรอล่ะงาเงินเสร็จได้แค่มั้ยอลุกูเปลี่ยนซะจ๋าอ่ะพี่รอดีกองนกองกูอลุกทั่วไปว่ะบ้าป่ะนี่ก็เสร็จเปลี่ยนเปียวซะมั้ยเฮ้ยก็ไม่ได้มีดีเนี่ยก็อ่ะเมียนถั่วตัวให้ก้าวมั้ยเก๋ว่ะเก๋ถูกครับเนี่ยอ่ะมันมาจ๋าจ๋าไม่ต้องมาหรอกครับหือมีรองานกองสิไม่ได้ก็สิไม่ได้ ဒါမှမင်းမိချစ်ရှိလို့တက်တာတွေမှာပါငါသိမဟုတ်လားမင်းမလွဲဘူးခုဆိုရင်ကျမတို့တတ်ထုစခန်းမှာကျမအပေါ်မှာတစ္စာရှိကြတဲ့ဒီလူ၁၄၅ယောက်ပဲရှိကြတော့တယ်အားလုံးပဲကိုသိန်းရဲ့တတ်ထုစခန်းကိုကြောင်းသွားကြတယ် ชินุชินีตะบี้တော့จม่าใส่ไม่เป็ดป่าวอารมณ์จู้ซาจ้ะบ่าจม่าเนี่ยซูดูก้องเป็ดတွေหมู่จม่าจู้ชินีจู้ชีตะโลอชูจะพ่อไปมาบ่าตะโกก้องไม่สั่นมาอูชินุอารมณ์เลยตะเทล้องหน่วยลุ่่มัดจ้ะบ่าฮ้อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตัวตะเทพผิดดีกว่าตะเทพผิดดีใช่ป่ะน้าท่องซะน้าเปล่าแม่โดไปเนี่ยพอดีมะเร็งอ่ะนี่ปลาตินันนี่ถั่วเนี่ยดีกว่าสิล่ะเก๋ไอ้จ๋านี่โดเกรชีปีชานาร่อแม่อะๆๆโอเคหมอกูเฮ้อแกเตยอะแกเตยล่ะลูกสะพังกูตั๋วจ่ะแม่ ပင်းရင်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတာနဲ့တထေးဖြစ်နိုင်တာပဲအားလုံးနဲ့လဲကန်ဆက်တယ်ဒီတတ်ထုလုပ်ငန်းမှာအားလုံးအစုချိုးကြပါတယ်လို့ယူဆကြပါဒီနေ့ကစပြီးတထေးလောင်းတွေစုပြီးတန်ဆန်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတတ်ထုစခန်းကိုတထေးလောင်းတတ်ထုမိုင်းစခန်းလို့ဆိုင်မုတ်တင်မယ်ကဲအားလုံးဘယ်လိုသဘောကျကြသလဲ นี่น่ะก็ดีนี่ซิยิ้นชิ่มมาဖြစ်မယ်မောင်။ဘာซิยิ้นโอ้။ဘာซิยิ้นอ่ะမလဲ။မိချစ်အတွက်ซิยิ้นชิ่มရမယ်လေ။အဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲကြောင်ရယ်။အာဘယ်လိုမှမဖြစ်ပါဘူး။မိချစ်ကောင်ကကြောင်ဘိုးကိုတယ်။မင်းကလည်းအုံဘိုးကိုကြိတ်ဘိုးနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဟမ်။ဘာဟုတ်ပါလဲ။အဲ။အဲ့ဒါမင်းနဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုซิยิ้นชิ่มมาဖြစ်မယ်မောင်။ဘယ်လ ဖြောင်းမယ် ရှင်းမှကြိုက်တာ လင်းမှကြိုက်တာ ဒီတော့ မင်းနဲ့ငါခေါင်းပန်းဖြောင်းမယ် ဘယ်နဲ့လဲ မင်းသဘောပဲကြံကြီး မင်းကြိုက်တယ်လို့လို့ပါ ငါသဘောတူပါတယ် အေး ဒါဖြင့်ခေါင်းပန်းဖြောင်းမယ် ဒါပေမဲ့ ยูเนี่ยยังกระดิ่งถามเองกระดิ่งกระดิ่งต้องยังยังไหมไหนเนี่ยดูกูช่วงเนี่ยดูกันจีบยูสวาเนี่ยจีน่ายังเอาละสวางกุญยังนั่นเลยอีบ่าอีบ่าอีบ่ากระดิ่งอีบ่าเลยมาดีเรื่องลูดาแต่เรื่องลูกเชื่อเลยเป็นไงจริงจริงกูเสียสับพอกเดือดยูมาบ่เฮ้ยฮอบบี้ฮอบบี้ใจบีใจบีใจบี แกลาวเฮ้กางจังเดียจันตะช่างนับยาเรกว่าเนาะเอ๊ะเมียกางลาปานะกางกางกางกางกางกางโอ้บีมาเราปั้มเนี่ยบอกว่าแกที่ได้มาเรารู้ฮะประเทศเราอยู่ยกมาเป็นกันนะมาเลยสมัยยาลาวกว่าเฮ้ฮะปังกว่าปังปังปังปังปังไปมาม่า นี่จีน่าเดนอจีน่าปะเอ้จีน่าปะเอ้อืมแกดูดีอะจีนดูบ่าวดีไอ้เขาน่ารักก้าวไหมเนาะก้าวมีก้าวไหมก้าวมีแกลาวยามีเนี่ยน่ารักจีฮะก้าวกว่าฮะก้าวเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้สิ่งกูอีท่าบ้าจังเองอืมกูสมัยนั้นงานดีพี่เนี่ยบีเอ้แกน่าสู้จีก้าวไหมกว่าแก เอาไปอะไรแกพี่ตะเทียนเราเนี่ยเสียงยิ่งเสียงเอามาทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ตะเทียนเราเนี่ยกว่าเฮ้ฮะปังกว่าปังจ่าเลยกว่าเฮ้ปังจ่าเลยกว่าเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ So, make it easy, no? Dimare! Naga, yen gansa, cotadalu. A coolie. Naga, nagam, beka, piambido, pani, piam, hey. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, นี่ชิชิก็ชิ้นปะไล่ซะบ่นี่มาติเกษตะตี้เยจีนี่ดล่ะจ้ะอืมติมานีนูก้าวมาแห่นานี่งาเมียนเนี่ยติเดอืมนีนูเห็นหน้าแล้วมุชินปี้ดาเว้ยอ้าถ้าพี่งาเนี่ยตีตาบีป้อเนาะแกบ่าถ้าดิไปถ่าไล่อ๋ออกูโหมาไดนามิกแควบุซีซินนี่จ้ะบีกระเดเปียวไล่ชิ้น เสียเสียอืมอ๋อมองทั่วมาล่ะทั่วไปสู่บ่าเกษตรเหรอจนอีเนี่ยบูจาล่ะเกลอวะเสียฮะเสียมิเสียเด้งสิกันบ่พี่รู้จนอีเนี่ยบูจาล่ะเกลอวะเสียฮะฮะเสียมองกว่าดิมาไดนามิกคว้ยบ่ดิมาไดนามิกยื้อนี่ลูกสาวกว่ามิงก็ตะหม่องกว่าน้องมาลาบกว่าอีสิพี่ก็มองๆขณะเอ๊ะๆลาบิลาบิลาบิอืมพูดพี่กูมองๆไดนามิกติดตาอีพ่นพี่ย่อ กูใจสีโหถั่วแล้วเสียต้นไข่หน่อยงาลุ้มตางาเนี่ยเผื่ออยู่เลยกระท้วนบาลาหลุดตาแล้วมอมอะหลุดล่ะตองน่ะกว่าหึงาตึ้งเนี่ยปูจะหลุดแต่ว่ามึงบาเปล่าไล่ตะเลยเฮ้ดิกอกว่าตึ้งจี้ย่าดาบ่ฟูกว่าอืมอะหลุดก็ลูซิเนี่ยซิหลุ พี่รองานเดียวท่านเนี่ยปีมาเกษตรแล้วหมอกูเมนเนชี่นี่แหละสรุปจ้องบ่เลยเฮ้ยไปก่อนฮะบ้านน่ะยันน่ะนานนี่บาล่ะเอ๊ะกว่ายันน่ะนี่โหดดาไดนามิตติดตาดิเบ็ดก็ลาได้อนั่นแหละกว่าเฮ้ยอะลาๆๆตอจี้อ๋อล่ะไดนามิตติดตาดิแท้มาสนัดตาเนี่ยมีหลองนี่บาล่ะกว่าเฮ้ยพี่ก็มองๆเปี้ยๆๆเปี้ยนะ 毛毛， 真？ 嗯，哪里？你家老妹，我睫毛刮。 不刮不刮，没把你手表你拿来刮。 毛毛，毛毛，你那哪里？他那里的人，我。天来地等来去，我天来地。 真， 哎，我也为着你，你姐对，来快点，来快点，来快点吧，哎，啊啊，这个， 你。别出来了，是不是？别出来了，甭管啥人呀！你那干大路，那个门都给你等，给你门路。啊，不如干爹个门能见到他了。你怎么了？多少人用俺边几把钱，他提脾气嘛嘛，门都给拆开，啥不了？这批的干没嘛八百万这种五万年没住一个夸张样的了等于你他的哈我疼我疼我疼着我疼着我疼我疼我疼 妈妈妈妈都看了没这不过让这不信了妈妈 是啊我说你的笔录今天都跑来比大家都让你编的是啊那多久了 哎，哪有都来对劲的了，别挂，我痛啊，我痛啊！ 是啊，毛毛，真好困了吧？是啊， 没有嘛，困了没了？ 我给吧，是啊， 爸去了。 第几下雨？啊龙啊！那你家过冬看有，就那留下来吧，是啊。 哦。 爹没睡了，他吐也哭了，等下带茶，阿龙过冬那吃几碗是啊？ 几碗？ 就那困了吧，是啊？啊，我妈妈的，就那困啊困了。 今天晚上妈妈耶，都来都买啥个都订多吧呗。今哪里阿龙哥，不离不开十比六八零没？今给啥来十比三十五奖励的么啦？哪晚妈妈耶，多加把住喏。 这天冷不寒呢，老家几个呢算多了，等下天晴，高阳都里那么热了，你咋不来把这挂？ 别那有血无边呀！啊，那那看你血意，啥意思呀？咱们家血肉比熬熬啊！李三三发脾气，血液那个突然间呢，似乎满得都都完了。血液里面都是酒渣，后面酒渣的，那天冷有血无边。血液那个也是酸的，不得半夜的，半山那片片的。下回看你三十点下来呀，对呀。一三两五，学员那个都当的，妈，对呀，那是巧，不就呀？像我牛排、皮肉、牛排、土豆嘛，对呀。是耍耍嘛，多大些包，学员，请你加把时间。